Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Słońce, proszę Państwa, zajdzie dopiero o 19.05, zatem dzień trwa 12 godzin i 49 minut. 18 przed chwilą minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 30 dzień marca, Wielki Piątek, przed nami serwis, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o prezydenckim wecie do ustawy degradacyjnej, sprawie podsłuchu w biurze poselskim w Aleksandrowie Łódzkim i liczeniu dzięciołów na Lubelszczyźnie. Prawo i Sprawiedliwość jest zaskoczone i zdziwione decyzją prezydenta. Tak po prezydenckim wecie do ustawy degradacyjnej napisała na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska podkreśliła, że trzeba będzie lepiej doprecyzować pewne zapisy w ustawie, ale jak dodała, rząd na pewno nie zostawi tej kwestii nierozwiązanej. Uchwalone przez parlament przepisy pozwalały pozbawić stopni wojskowych osoby i żołnierzy rezerwy, którzy w czasach komunizmu sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Największe wątpliwości prezydenta wzbudził zapis dotyczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Degradacja miała objąć wszystkich jej członków i o ile prezydent bez wahania zdegradowałby Jaruzelskiego czy Kiszczaka, to już w przypadku niższych rangą oficerów, chociażby takich jak Mirosław Hermaszewski, obawy są i to spore, bo, jak przypomniał prezydent Duda, zostali oni wcieleni do WRON-u bez swojej zgody. Nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień, chociaż większość z nich żyje do dzisiaj. I nie mają możliwości następnie złożenia żadnego środka odwoławczego. Jest czymś, z czym jako prezydent zgodzić się nie mogę. Zdaniem prezydenta takie prawo łamie zasady demokracji. Andrzej Duda uważa, że z PRL-em należy się rozliczyć, ale nie w taki sposób. Ta ustawa jest po prostu niesprawiedliwa. My nie możemy w Polsce przywracać sprawiedliwości, jednocześnie wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania. Po świętach u prezydenta ma odbyć się spotkanie w sprawie pracy nad nowymi przepisami. W rozmowach mają wziąć udział m.in. szef MON, szef Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych, a także kombatanci. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Podsłuchiwał koleżankę z partii. Grzegorz T., pracownik Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, wiceszef koła Platformy Obywatelskiej, założył podsłuch w biurze poselskim posłanki PO Agnieszki Hanajczyk. Mężczyzna przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień, mówi rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. 36-latek podejrzany jest o to, że założył i posługiwał się w biurze poselskim urządzeniem podsłuchowo-wizualnym w celu uzyskania informacji, do których nie był uprawniony. Rzecznik PO w województwie łódzkim Tomasz Piotrowski zapowiedział, że Grzegorz T. zostanie usunięty z partii. Sytuacja jest zatrważająca, szokująca. Nigdy z czymś takim do tej pory się nie spotkaliśmy, ale w każdej dużej organizacji znajdzie się jakaś czarna owca. Grzegorzowi T. grożą 2 lata więzienia. W Wiedniu rozpoczęły się 3-dniowe negocjacje w sprawie używania nazwy Macedonia. W rozmowach greckiego ministra spraw zagranicznych z szefem macedońskiej dyplomacji uczestniczy specjalny wysłannik ONZ. Chodzi o zakończenie wieloletniego sporu między sąsiadującymi krajami. Porozumienie otworzy Skopje drogę do Unii Europejskiej i NATO. Przed rozpoczęciem negocjacji szef greckiej dyplomacji Nikos Kozias wyraził nadzieję, że zostaną poczynione nowe, pozytywne kroki w tej sprawie. To ważna tura rozmów. Od ich przebiegu zależy, czy projekt porozumienia między Atenami a Skopje trafi jeszcze wiosną do greckiego parlamentu i czy do lipca, zgodnie z założeniami, odbędzie się w tej sprawie spotkanie premierów obu krajów. Mimo zaawansowanych rozmów pozostają istotne punkty sporne. Nazwa, którą omawiają strony, to zgodnie z mediami Górna Macedonia, ale i tu są zastrzeżenia. Największy sprzeciw Skopie budzą jednak zmiany w konstytucji, na jakie nalegają Ateny, jak również kwestia tożsamości i języka. Na porozumienie nalegają m.in. Stany Zjednoczone i Berlin. Wejście Skopie do Unii Europejskiej i NATO pozwoli bowiem ograniczyć rosyjskie wpływy na Bałkanach. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W sobiborskich lasach na Lubelszczyźnie trwa liczenie dzięciołów. Tereny te są idealnym siedliskiem wielu gatunków, w tym tego najbardziej cennego białogrzbietego. Liczenie polega na wabieniu dzięciołów metodą wokalizacji. Jak większość ptaków, używają one głosu do zdobycia partnera i obrony terytorium. Stosujemy metodę inwentaryzacji polegającą na tym, że odtwarzamy głosy terytorialne danego gatunku po to, żeby przywabić ten gatunek. Bartłomiej Woźniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dodaje, że zebrane informacje pozwolą reagować na negatywne zmiany populacji niektórych gatunków. Taki cel długofalowy ogólnie monitoringu, a oczywiście bezpośredni, że poznajemy stan liczebności i zmiany liczebności rzadszych i również często pospolitych gatunków, bo pospolite gatunki też są monitoringiem objęte. Ścisłą ochroną w Polsce objęty jest dzięcioł białogrzbiety. To był serwis Trójki. Jutro możliwe, proszę Państwa, przelotne opady deszczu, a temperatura od 7 na północy do 16 na południu. Na wybrzeżu w granicach 3 do 6 stopni. W niedzielę termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza w województwie zachodniopomorskim do 12 stopni w województwie podlaskim, lubelskim. W wielkanocny poniedziałek możemy spodziewać się od 4 stopni Celsjusza w województwie pomorskim do 10 stopni Celsjusza w lubelskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19.00 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A po 22.00 zadam pytanie, po co jest cierpienie? I czy, jak chcieliby chrześcijanie, zawsze prowadzi do zmartwychwstania? Zapraszam, Dariusz Rosiak. Ludzie oliwne. A po godzinie 23.00 zapraszamy na retransmisję koncertu Pieśni Wielkopostne. Zaśpiewa Katarzyna Warno. Do usłyszenia. Autopromocja. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Wish will come true. Pastor John Evangelis. Zapewne niektórzy właśnie w drodze na święta. Stanie w korkach to, jak wiadomo, codzienność milionów kierowców, a przed świętami wiadomo, ruch, ścisk na drogach jeszcze większy. Często jedziemy za szybko, wykonujemy ryzykowne manewry, nie zachowujemy właściwej odległości od poprzedzających nas pojazdów. Wszyscy się spieszą i każdy chciałby być jak najbliżej, najszybciej u celu. Tak z natury rzeczy podjeżdża się do przeszkody blisko, czeka się, aż ona odjedzie. Staram się tak, żeby załóżmy zrobić z półtora metra, żeby móc w razie czego wyminąć. No nie powinno się stać, jak to się mówi, na bagażniku czyimś. Ktoś może cofnąć. Bo to bywa niebezpieczne. No trochę tak. Przepisy nie wskazują tutaj na konkretną odległość, jaką powinni zachować kierowcy stojący w korku, natomiast z tyłu głowy zawsze powinien być zdrowy rozsądek. Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten ruch na jezdni rzeczywiście ustał i znaleźliśmy się w mało komfortowej, ale częstej sytuacji, czyli stoimy w korku, jeżeli przykładowo jest to na jakimś wzniesieniu, musimy wziąć pod uwagę, że osoba, która jest w samochodzie przed nami, może mieć problem z ruszeniem za chwilę i ten jej samochód może się chociażby odrobinę cofnąć. Kiedy znajdujemy się w korku. Wojciech Scheinert, trener ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. To warto pamiętać o stosowaniu takiej zasady, która się nazywa zasadą opony i asfalt. Ta zasada działa w taki sposób, że w momencie, kiedy zatrzymujemy się za innym samochodem, to powinniśmy zachować taką odległość od niego, abyśmy widzieli opony tego pojazdu i trochę asfaltu, na którym te opony jeszcze stoją. To jest odstęp wielokrotnie większy niż taki przeciętny odstęp zostawiany przez statystycznego kierowcę. Po pierwsze, kiedy jedzie karetka, możemy swobodnie odsunąć się na bok, dzięki czemu może komuś ratujemy życie. Kiedy zapala się zielone światło, jesteśmy w stanie bez problemu ruszyć równocześnie z samochodem, który stoi przed nami. Jeżeli wszyscy byśmy w ten sposób się zachowywali, to przez daną sygnalizację czy skrzyżowanie przejechałyby pewnie dwa razy więcej samochodów niż teraz przejeżdża, dlatego że obecnie kierowcy, którzy zatrzymują się blisko, muszą poczekać, aż samochód, który stoi przed nimi, ruszy. Umożliwia nam bardzo znaczące zwiększenie przepustowości skrzyżowań. Wytłumaczenie jest stosunkowo proste. Teren przede mną należy do mnie. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu. Ja nie zostawię go pustego, bo ktoś inny, nawet jeśli praktycznie nie może wjechać, to niezajęty przeze mnie jest terenem niczyim. Proszę zwrócić uwagę, że w zależności od tego, za kim stoimy, to ta odległość od poprzedzającego most pojazdu będzie różna. Zdecydowanie większa wtedy, kiedy stoimy za wielkim, potężnym tirem, prawda? A dużo mniejsza wtedy, kiedy przed nami stoi samochód osobowy. Kierowcom wydaje się, że jak ciaśniej staną, to ten korek będzie mniejszy. To już jest racjonalizacja pewnych zachowań. W tym przypadku mówimy o odstępie przy zatrzymaniu, ale przecież też podczas jazdy większość kierowców utrzymuje bardzo nierozsądnie mały odstęp. Na autostradach często mamy do czynienia z szalenie niebezpiecznymi sytuacjami, kiedy ktoś przy 140 km na godzinę jedzie nam na bagażniku, nie dając ani nam, ani sobie żadnej możliwości na jakąkolwiek reakcję. Taki kierowca jadący bez odstępu też nic nie widzi. Nie jest w stanie w związku z tym niczego przewidzieć, co się za chwilę wydarzy. Jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, dochodzi do ciężkiego wypadku. O zachowania kierowców pytała Izabela Woźniak. 14 minut już po godzinie 18. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19. Za chwilę w trójce, proszę Państwa, przeniesiemy się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Program trzeci. Audycja popołudniowa. I'm not panie Jacku, witam, halo. Panie Jacku. Dzień dobry, właściwie już taki do później, to dobry wieczór. Dobry wieczór panu. I to jest w sprawie bliskiego jeżdżenia kierowców, czy zderzak w zderzak. Jestem lekarzem, który praktykował również pogotowy, jestem ratownikiem drogowym i powiem państwu szczerze, że z przykrością stwierdzam, że święta dla niektórych będą dniem radości, dla niektórych będą dniem niestety smutku. I tego smutku spowodowane głównie przez niefrasobliwość ludzką. Ja zastanawiam się nad tym, czy jeżdżenie komuś, tak jak powiedział jeden z panów, zderzak w zderzak przyspieszy przyjazd do domu rodzinnego czy do znajomych na święta. Chyba nie. Pewnie nie. Przyspieszyć przyjechanie do kostnicy miejskiej, to na pewno. Natomiast sytuacja jest taka, z tego co chyba wiem, to Policja Polska dysponuje narzędziami dotyczącymi karania kierowców za niezachowanie właściwych odstępów na chociażby na autostradach, jak i również przyspieszania, to jest u nas nagminne. W czasie manewrów wyprzedzania, jeżeli komuś się zdarzy wyprzedzać kolumnę samochodów, to dość często zdarza się, że kierowca wyprzedzany nagle ma sztywną nogę i zaczyna dodawać gazu i ten samochód zaczyna jechać szybciej, się zaczyna z nim ścigać. Apelujemy oczywiście zatem na to, jak to ktoś by powiedział złośliwie, też jest paragraf obecny. Apelujemy zatem o ostrożność, apelujemy o rozwagę. To był Eric Clapton. 18 już minut po godzinie 18. Wielki Piątek. Wielu wiernych w całej Polsce odwiedza Kalwarię. Sanktuaria, w których wierni wspominają mękę pańską. W Polsce istnieje kilkadziesiąt Kalwarii. W Kalwarii Zebrzydowskiej misteria odbywają się nieprzerwanie od końca XVII wieku. Kalwaria ma to do siebie, że to nie jest teatr, to jest coś więcej. Organizator Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, brat Celestyn Cebula. Nigdy nie zatrzymujemy się tylko na sztuce. Ona zawsze jest związana z modlitwą, z głoszeniem Słowa Bożego, z tym, że tak naprawdę, kiedy rozmawia się z ludźmi, nikt z nich nie mówi, że jedzie zobaczyć misterium, tylko wziąć udział, przeżyć to na własnej skórze. Jest to niesamowite przeżycie, które po prostu, jeżeli się raz w życiu człowiek zarazi, to zawsze czuje taką potrzebę, żeby tu być. Myślę, że dostąpiłam jakiejś łaski. Prosiłam i otrzymałam. I teraz jeszcze dziękować. Dopóki będę mieć zdrowie, będę jeździć. Wewnętrzny głos, który zawsze mi do tego skłania, no zawsze na swój sposób przeżywam to. Czuję obecność Pana Boga. Ta tradycja do Polski zawędrowała nieco później niż miało to miejsce w Europie Zachodniej. Doktor Kamila Baraniecka-Olszewska z Polskiej Akademii Nauk. Kiedy właśnie misteria wyrastały z tego dramatu średniowiecznego, naszą część Europy przywędrowały później Austria, Węgry, Czechy, obecne tereny tych państw i też Polska, no to właśnie mniej więcej XVI wiek, dalej XVII i starsze, takie ciągle kontynuowane, bo jakby w Kalwarii Zebrzydowskiej ważne jest to, że jest to kontynuowane misterium, tak? Od tego XVII wieku przedstawienia pasji po prostu mają miejsce dalej na tej samej Kalwarii. Fenomen polega na tym, no, że to jest prawda, że to jest prawda. Pan Tobiasz, odtwórca roli Natana. Że po prostu to się wydarzyło, że Pan Bóg rzeczywiście umarł, cierpiał i zmartwychwstał i dlatego no, ci ludzie tutaj przyjeżdżają, czują to. Ja myślę, że to też jest fenomen samej no, Kalwarii, tego miejsca. Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Skąd ta potrzeba, by mękę pańską zobaczyć, by w niej uczestniczyć? Czy nie wystarcza sama liturgia? To nie jest tak, że liturgia nie wystarcza, natomiast w rzeczywistości w tej chwili rodzi się taka potrzeba, by religijność przyciągała czymś jeszcze, by wydarzenia religijne w inny sposób nieco niż liturgia opowiadały o wydarzeniach religijnych, w tym o męce Chrystusa. Wiele osób, z którymi miałam okazję rozmawiać, które uczestniczyły w misteriach męki pańskiej, mówiły o tym, że jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Ludzie głęboko przeżywają, także my, aktorzy, którzy gramy, organizujemy, mamy takie przekonanie, że nie jesteśmy od tych ludzi w niczym lepsi. Mamy bardzo podobne krzyże w swoim życiu, też trudne sprawy, słabości, może często jesteśmy większymi grzesznikami niż oni. Ale mamy takie poczucie, że wszyscy uczestniczymy w jednym wielkim misterium, które jest misterium Chrystusa. My w nie się tylko włączamy, my bierzemy w nim udział. Tę relację przygotowali Marcin Pośpiech i Paweł Pawlica. Program trzeci, 22 minuty po 18. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Obserwacje drogowe ma również dzwoniący pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry, Maciej, dzwonię z Poznania. Jestem kierowcą od, nie wiem, ilu, 40 lat. Mam za sobą 2 miliony kilometrów bez wypadku spowodowanego przez siebie. No, zawsze tam się ludzie obrąbią trochę samochód, ale jest to pewien standard. I teraz takie święte przykazanie. Jak się bierzesz do wyprzedzania, zobacz, czy nie jesteś wyprzedzany. Ja zwykle jak wyprzedzam, to wyprzedzam kilka samochodów na raz ze względów ekonomicznych. Często z jakąś dużą ciężarówką się przejdzie kilku takich, co nie bardzo umieją. I oni są tylko zainteresowani tym, żeby wyprzedzić. No i w momencie, jak ja wyprzedzam ten pojazd, on mi nagle zjeżdża w sposób ostry w lewo. Dzieją się rzeczy straszne. Kiedyś widziałem taki wypadek z odległości 300 metrów. No coś przerażającego. I druga rzecz, obwodnice miasta. Te wszystkie eski i obwodnice autostradowe miast w Polsce. No czas, żeby niektórzy się nauczyli korzystać z autostrad i jeździć na nich, bo podejrzewam, co tam się dzieje. Podejrzewam, panie Macieju, że ryzykowne sytuacje na drodze moglibyśmy opisywać bez końca. Ta Queen. 26 już minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na Państwa telefony. zd3@polskieradio.pl. Patrycja Kass. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cet air qui va toujours. Padam, padam, je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, et toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, et veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un solfège sur cet air qui bat comme un cœur de bois. Przed chwilą minęła 18.30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Rosja wyrzuca 4 polskich dyplomatów. Mają wyjechać do 7 kwietnia. O takiej decyzji nasz ambasador w Moskwie został poinformowany w rosyjskim MSZ-cie. To odpowiedź na wydalenie z Polski 4 rosyjskich dyplomatów w ramach Solidarności z Wielką Brytanią. Podobnie jak Warszawa postąpiło blisko 30 krajów. Była to reakcja na próbę otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki. Londyn twierdzi, że za zamachem z użyciem broni chemicznej stoją Rosjanie. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą elektroniczną receptę. Ministerstwo Zdrowia pilotażowy program od połowy lutego prowadzi w Siedlcach i w Skierniewicach. Od początku przyszłego roku już we wszystkich aptekach w Polsce będzie można zrealizować elektroniczną receptę. Od początku 2020 roku powinni ją wystawiać wszyscy lekarze. Według szacunków rocznie wystawia się 250 milionów recept. Co najmniej 8 Palestyńczyków zginęło, a około 500 zostało rannych. To najnowszy bilans zamieszek protestujących z izraelskimi żołnierzami na granicy Strefy Gazy i Izraela. 25 tysięcy Palestyńczyków bierze tam udział w antyizraelskim marszu i jest na terenie rozbitego dzisiaj miasteczka namiotowego. Protest zorganizował rządzący Gazą radykalny Hamas. Manifestacja ma potrwać do połowy maja. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Przed nami dość chłodna noc. Temperatura minimalna od minus 5 na krańcach północno-wschodnich do 0, plus 4 na przeważającym obszarze, plus 6 miejscami na południu. Następna noc, ta z soboty na niedzielę, będzie zdecydowanie cieplejsza. Temperatura minimalna wówczas od plus 3 do plus 8. A jutro na krańcach, na północy, przepraszam, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami na południu, w centrum możliwe burze. Nieduże. Temperatura maksymalna od 7 na północy, 12 w centrum, do 16 aż jutro na południu. Chłodniej nieco na wybrzeżu, tam od 3 do 6 stopni. Możliwy wiatr umiarkowany, okresami dość porywisty. Porywisty zwłaszcza na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór, Feryżu, cześć, cześć, cześć, dobry wieczór. Dziękuję na razie za muzykę. Chcemy dzisiaj rozpropagować wśród naszych słuchaczy noszenie przysobne drumli. O, właśnie. Trójka jubilatką. O, posłuchajcie, wasz mościowy jako lamentuje. Mam! Co pan ma, panie sułku, co? To będzie specjalna audycja urodzinowa. Teraz mogę wszystko. Podobno niewykluczone. Do usłyszenia w wielkanocną niedzielę o 14:00. Autopromocja. Like to think they can have it all. Well, they don't know they're still so small. All that they see is life as opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl, that these acts alone will buy them away into my home. No, well, they don't know, no. They don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know, that all that I need is love. So much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men are no laugh at me. They don't listen, they can't see I'm falling apart, 'cause no one will acknowledge my heart. No, no, no, whoa, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know, that all that I need is love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love, well, the day that I will find my love, well, the day I will find my love. Tom Melody Gardot. Nie tylko my marzniemy, proszę państwa, tej wiosny, by marzną niedźwiedzie, pszczołom też jest zimno, a to, jak mówią pszczelarze, nie zapowiada urodzaju miodu. Jak pomóc pszczołom przetrwać ten chłód, ten czas? O tym m.in. Justyna Laskowska-Otwinowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Przez bardzo długi czas była w naszych obszarach hodowana taka pszczoła pochodzenia południowoeuropejskiego. Ona się jakoś sprawdzała, ale jest mnóstwo różnych ras pszczół. U nas ważne, żeby przetrwała zimę. Tak, tak. No, ale właśnie ta krajanka dawała radę zimą. Się przedłuża okres zimowy dla pszczół. Czesław Niedźwiecki, pszczelarz. Może być nieciekawie. Czy one też czekają na wiosnę? Tak, one bardzo czekają. Już się zaczyna czerwienie w ulach. Matki zaczynają czerwić. Co to znaczy czerwieć? Składają jajeczka, z których później rosną młode pszczoły. Do tego potrzebne jest ciepło? Około 34 stopni w środku gniazda. Żeby taką temperaturę utrzymać, to trzeba zjeść dużo pokarmu, żeby można było tyle ciepła wytworzyć. A skąd mają ten pokarm, jak nie ma kwiatków jeszcze? No właśnie, to teraz pszczelarze muszą już o to zadbać, żeby coś tam podać, ciasto czy jakieś inne sposoby. Im lepsze warunki mi zapewnią. Zbigniew Kamiński, pracownia pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tym ta rodzina będzie mogła więcej tych młodych pszczół wychować, ogrzać te plastry. Jak może pszczelarz im pomóc? Czy na przykład przykrycie kocem ula to coś da? Trochę da, jak najbardziej. Jak już chcemy ich przyspieszyć im ten rozwój wiosenny, to musimy im zapewnić przede wszystkim pokarm węglowodanowy, czyli ten nasz miód, białkowy, czyli jakoś pierzgę. Potrzebują tego ciepła i potrzebują jeszcze tej wody. Jak te cztery rzeczy zostaną spełnione, no to ten rozwój będzie zachowany. W naszym obszarze geograficznym pszczołom tym dzikim do życia potrzebne były stare drzewa, w których były dziuple i one sobie zagospodarowywały taką dziuplę, prawdopodobnie właśnie, żeby było im cieplej. Warto pamiętać, że nie było innego cukru, także miód był jedynym źródłem słodyczy, więc to był rarytas. Kiedyś, jak były takie ciężkie zimy długie, mieliśmy inne pszczoły. Na naszym terenie dominowała pszczoła środkowoeuropejska, która była przystosowana do długich, ciężkich zim, a w tej chwili prawie wszyscy pszczelarze przeszli już na pszczołę kraińską z zachodu Europy. Szybciej dochodzi do siły wiosna. Ta pszczoła kraińska jest łagodniejsza, to chyba głównie to zadecydowało. Nasza pszczoła środkowa europejska niestety, ale była agresywną pszczołą, dlatego wielu pszczelarzy zrezygnowało z tej pszczoły. W tej chwili pszczelarze zawodowi pracują praktycznie bez kapelusza, rzadko kiedy go zakładają. Niektórzy pszczelarze już mają spore straty, a okaże się wszystko już w maju, kiedy już będzie można przejrzeć, wglądnąć do rodzin. Losem wyziębionych pszczół zainteresowała się Ewa Dudzińska. 21 minut pozostało do 19. imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. To John Lennon. Od jesieni ubiegłego roku pęknięty mur okalający kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu grozi zawaleniem z powodu pęknięć. Aby zapobiec tragedii, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zdecydował w ubiegłym roku o zamknięciu przebiegającej obok drogi krajowej nr 71. Mur podparto specjalnymi drewnianymi stemplami, pozwolono, aby obok kościoła odbywał się wyłącznie ruch osobowy. Dla kierowców ciężarówek wprowadzono zakaz, wyznaczono objazd, ale jak się okazuje, wielu z nich w ogóle nie bierze zakazu pod uwagę. Przejeżdża tuż obok zabezpieczonego muru. O sprawie komendant Straży Miejskiej Dariusz Berezewski. Szczególnie kierowcy pojazdów o masie całkowitej nawet ponad 16 ton łamią zakaz. Tam jest zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony. Jednak kamera, która jest umieszczona w odległości około 70 metrów od tego przewężenia, no nie jest w stanie z tej odległości zczytać numerów rejestracyjnych, dlatego zapadła decyzja o wymianie tej kamery z dużo lepszą optyką. Wiadomo, że no nie ma takiej możliwości, aby zrobić tam posterunek stały, aby funkcjonariusze policji byli tam non-stop. My nie mamy takich kompetencji, aby zatrzymywać tego typu pojazdy, ale mamy kompetencje, aby zabezpieczyć materiał dowodowy i przekazać do Komendy Powiatowej Policji. Naprzeciwko tego kościoła jest sklep. Zobaczymy, czy jego właściciel, czy pracownicy potwierdzą, że tutaj te tiry nagminnie łamią ten zakaz. Zdarza się. Znaczy nie widać, że nieraz przeleci, no ale to człowiek też nie zwraca uwagi, no akurat tak jest, teraz mam okres, że siedzę, to widzę. Rano bardziej, niczym my potwieramy sklepy, bo tak jeżdżą z towarem, czy ten to przy to rano jeżdżą, albo wieczorami, nie? Ale widzi pani, że przejeżdżają, tak? Przejeżdżają, tak. Sierżant sztabowy Robert Borowski, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Wydział Ruchu Drogowego został zadaniowany do tego, aby codziennie mieć tam stały punkt i dokonujemy kontroli. Jeżeli zatrzymamy kierowcę, ujawnimy wykroczenie, jak najbardziej kierowca jest ukarany mandatem za niestosowanie się do znaku BO. 18. Na pewno będziemy stali do tego momentu, aż problem się nie rozwiąże, ewentualnie kierowcy nie zaczną stosować się do znaku B18. To było z 27 marca, czyli nie tak dawno, prawda? A, nie, dlatego świeże nagranie jest zasadnie sprzed kilku dni. No tu samochód osobowy, kolejny samochód osobowy. O, jedzie ciężarówka. Czyli widać, że pan sobie nie zrobił nic z zakazu, tak, który zresztą bardzo dobrze widać. Proboszcz kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, ksiądz Andrzej Chmielewski. Ja jestem bulwersowany tym, że ktoś w ogóle nie przestrzega tego, co jest szczepem dla każdego człowieka. Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. W dalszym ciągu objazd i zakaz obowiązują. Przypominam, że dotyczy to tylko tych, którzy jadą drogą 71 ze Zgierza w stronę Aleksandrowa, czyli również z autostrady. My niestety nie mamy możliwości egzekwowania, przestrzegania tych przepisów od kierowców. Stanisławski Przemysław, prezydent miasta Zgierza. Jest taki problem, że kamera jest, przez nią dobrze widać to otoczenie, natomiast przy różnych zjawiskach pogodowych ona nie jest aż tak idealna, aby można było dostrzec chociażby numery rejestracyjne. Co wymiana takiej kamery na kamerę Full HD spowoduje, że będzie możliwość pełnej weryfikacji, a również myślę twarzy kierowcy, również zweryfikowanie przede wszystkim numerów rejestracyjnych pojazdów. Wtedy od razu takie zdarzenia będą przekazywane do właściwych służb celem podjęcia procedury. Przymierzamy się dzisiaj do zakupu tej kamery ze względu na to, że jesteśmy tym przede wszystkim bardzo mocno zainteresowani dla zwiększenia bezpieczeństwa tego miejsca. Będziemy takie działania podejmować. Problemom drogowym w Zgierzu przyjrzał się Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Kwadrans pozostał do 19:00. To Fleetwood Mac. Shall I tell you about my life? They say I'm I'm a man of the world. I've flown across every time. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything I need. I would ask for, and there's no one I'd rather. I'm a good man. Oh, but I would be if I could. I could tell you about my life and keep you amused, I'm sure. About all the times I cried. Fleetwood Mac. Unerw, czyli inaczej Śląski Podwórzec, to koncepcja aranżacji przestrzeni miejskiej, która została zrealizowana w Gliwicach. Ulica Siemińskiego została dziś otwarta dla ruchu ulicznego w nowej formie. Na jezdni przy chodniku pojawiły się wysepki, drzewka, klomby, a nawet ławki. Jak pan pewnie wie, niedawno się tu zakończył taki mały remont. Powstały te wszystkie miejsca do siedzenia, troszeczkę zieleni. Jak ten efekt się panu podoba? Znaczy, o tej zieleni to pan troszeczkę przesadził. To zieleni to oczami wyobraźni. Jak to się zazieleni tutaj wszystko, czyli jak przyjdzie wiosna, efekt będzie dobry. Unerw może w takim dowolnym tłumaczeniu już podwórzec miejski, żywa ulica. Damian Kałdonek, pomysłodawca. Miejsca zamieszkiwania współdzielone przez wszystkich użytkowników tej przestrzeni i współdzielenie różnych sposobów jej użytkowania, czyli łącznie z dopuszczeniem komunikacji miejskiej, w naszym przypadku komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej, z nadrzędnym priorytetem użytkownika pieszego. Piesi rzekomo mają tu pierwszeństwo, nie ma przejść dla pieszych, mogą w każdej chwili sobie przychodzić, a jednak jeżdżą troszkę za szybko. No i tak myślę, że dopiero jak ktoś zostanie przejechany, to coś się zmieni. Młodzież tego nie uszanuje, na 100%. Wystarczy jeden nieudany mecz Piasta Gliwice i zobaczymy. Już krzesełka zmieniają lokalizację. Te białe donice takie trochę są z kanalizacją mi się, z jakimiś studzienkami kanalizacyjnymi się kojarzą. Jakby je obłożyć drewnem, tak jak tu jest to drewno, to by był efekt. Natomiast ten sam beton jest taki średni. Wyposażenie w elementy regulujące, w jakiś sposób porządkujące ruch kołowy, komunikacyjny. Z wyposażeniem tej ulicy w elementy małej architektury, mebli miejskich, a przede wszystkim zieleni. Mamy nadzieję, spowoduje inny sposób, naszym zdaniem lepszy, bardziej przyjazny dla ludzi. Dlaczego się to pan nie? To nie, ale jest ubezpieczony dla dzieci. Niech pan powie, jak przychodzą, usiądą tu, dzieci lubią latać. Wyleci któreś na ulicę, ruch jest tak samo. Tu widzi pan, jaki tu jest ruch. Autobusy się mijają, kierowca będzie patrzał na tego drugiego, czy nie zahacza, nie, czy to dziecko mu tu wyleci. A jak to wcześniej wyglądało? Normalnie była ulica pusta, szersza, no i było bezpiecznie chyba. A tak wizualnie? Bo na razie mówimy o bezpieczeństwie, no a wizualnie? No wizualnie trudno powiedzieć. Fajne, jeżeli nie przeszkadza samochodom. Trochę ruchu jest. Tu jest można fajne, będzie usiąść. Bliskie to wszystko. Można usiąść i co? I tak poczytać gazetę, książkę? Czy kto będzie chciał usiąść przy takim ruchu samochodowym? Ulicę Siemińskiego w Gliwicach podziwiał Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. 10 minut pozostało nam do 19. Muzyka ciszy. Marek Niedźwiecki w Trójce po 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Osiem minut 40 sekund. Pięknie wypełnimy ten czas. Za minutę 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Piotr Łodaj, witam kierowców. Wyjeżdżamy na święta, zatem większy ruch na drogach. Na głównych trasach należy spodziewać się większej liczby patroli drogówki, a akcja policji potrwa do końca lanego poniedziałku, kiedy wielu z nas będzie wracać ze świątecznego wypoczynku. Już teraz tłoczno na A4 w Małopolsce, przy węźle w Balicach, na śląskim odcinku w Gliwicach oraz przed wjazdem do Wrocławia. Ciasno też przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Gdańska. Na Wisłostradzie postoimy przed mostem Śląsko-Dąbrowskim, północnym w stronę Łomianek oraz na trasie toruńskiej w stronę Białegostoku. Wolniej pojedziemy też w stronę Krakowa, w Łazach i przed rondem w Kołbieli. Jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o sygnały, pomożemy innym kierowcom. Nasz numer 22 i 7 trójek, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki.